Hát lehet, hogy lassan eljön a búcsú ideje. Még egy évad a paradicsomban. Nagyon köszönjük az egész évadra szóló figyelmet minden kedves nézőnek, meg minden kedves hallgatónak. Nehogy bárki azt gondolja, hogy nem vagyunk tisztában azzal, hogy mennyire kivételezett a helyzetünk a mai Magyarországon. Ennyire szabadon rádiózhatunk, és tényleg mindent és bármit kimondhattunk. Ebben az elmúlt évadban is. Konkrétan randalíroztunk azért párszor szerintem, és ez nem nekünk volt utána kellemetlen éjszakánk, hanem akik velünk együtt dolgoznak. Minden esetre nem kellett tartalmi kompromisszumot kötnünk egyetlen egyszer sem. Ennek megfelelően azt mondhatjuk, hogy az önkényes mérvadó az a maga teljes sávszélességével, teljes rálátásával és teljes identitásával ki tudta fejezni magát a Spirit FM-en ebben az évadban is. És köszönjük mindazt, amihez lehetséges. Most ezt a szöveget, Robi. Igen, megkaptam, átküldte nekem a főnökség, és hát az a helyzet, hogy én szeretnék még a következő évadban is itt dolgozni, ugyanilyen szabadon, kedves főnökség. Mintha nem mi fenyegetnénk minden nap azzal, hogy ma jöttünk utoljára, tehát hogy abszolút nem fenyegető a közeg számunkra, mit tesszük azzal, nagyon sajnálom, aki egyébként... Hallottad a csárdozásomat közben? Köszönöm a csárdozásodat közben. Akárhogy is. Ebben az országban frekvencián, vagy országos sugárzásban, vagy fővárosi sugárzásban, nagy nyilvánosság előtt, hagyományos értelemben vett médiafelületen, nálunk szabadabban senki nem gyárthatott tartalmat. És ez óriási dolog, és bizony tisztában vagyunk a helyzetünknek az unikalitásával. Nyilván az a cél, hogy a következő évtizedben ez legyen a norma, ne pedig a kivétel. Igen, ez mondjuk nem hangzana rosszul. Tehát látom azt, ahol nem ez az elvárás, de azt is látom, hogy nem feltétlenül az az áhított, amiben mi itt mondjuk jól érezzük magunkat, azért azt is szerintem úgy forgatja nagyon sok ember, hogy én most nem tudom, hogy ez valami, vagy megy valahová, tudod, hogy ez most egy balra van, csak kilóg jobbra, vagy jobbra van, csak kilóg balra, hogy lehet az, hogy ők ott megférnek, és az üveg túloldalán, és ezért itt számtalanszor az elmúlt 3-4 évben, ugye itt van mellettünk egy szerkesztői helyiség, ahol sokan szerkesztenek, technikát biztosítanak számunkra, és annak a helyiségnek mind a négy oldala üvegből van, és mind a négy oldalán történik is valami, ami itt a munka zajlik, van egy harmadik stúdió, ahol híreket vesznek fel, mert ugye itt a Spiriten folyamatosan új híreket gyártanak napközben. A megtörtént eseményekről tudósítanak a hírszerkesztői. Valami teljes félreértés van, nem tudom, te ennek nem néztél utána, hogy itt mi zajlik. Jobban utána kellett volna nézni. Nem gyártják a híreket, ezek történnek, az izgalmas, érdekes világ történéseit. Közel hozzuk önökhöz. Valamelyik kicsit később, de megtörténik, csak ki kell várni. Igen. Igen, a Navalnyi 20 perc múlva sajnos, mondjuk az elég nyomorú történése, így a 21. századnak, nem az, hogy ennek az évnek, vagy nyomorult szomszédainknak, tudod, akik visszafelé mennek az időben, valaki önszántából, valaki meg kényszerűségből. Van, ahol még nem ért véget a 20. század, és még várnak a 21-re. Reméljük eljön egy nap. Ez sokkal pozitívabb. Robi? Büszke lenne rád most egy csomó ember, hogy így fogtad meg, hogy nem azt mondod, hogy visszafelé mennek az időben, hanem még csak ott tartanak. Tehát te most egy pillanatra elhitted, hogy ez ők is erre jönnek. Hát nem tudom. Ezt tényleg a Vladimirtől kellene megkérdezni. És akkor itt már kérdés a tempó, mert ha az irány nem jó, akkor legalább lassan. De ha jó az irány, akkor idekár, hogy ilyen lassan, tudod. Szóval volt, amikor majdnem leolvadt ez a néhány üveg, ami itt a stúdiókat összeköti, mert vannak nézeteltéréseink is. De még mindig nem kértek meg bennünket, hogy menjünk el innen, pedig volt itt egy-két nagyobb rádiós név, aki hát szerintem havonta átteszi a székhelyét, mert a vehemens embereket nehéz elviselni. Ez szerintem itt a szobán belül is igazságra lel ez a kijelentés. Nekem nincs semmi bajom veletek. Köszönöm szépen, de azért, mert nagyon jó. Nagyon realis... könnyű emberek vagyunk. Igen, igen. De azért, mert te nagyon jól tudsz elviselni. Lehet, hogy ez a titka. Nem tudom, minden esetre a... Nem? Vagy nagyon jó csaj vagyok, vagy sokat ittál. Tehát, és lehet, hogy mind a kettő igaz. Vagy annyira akarom a sikert, hogy nekem még ez is belefér. Kapcsoljuk le a villanyt, és megbeszéljük, de nem készültem a megfelelő szerekkel, mert meg kell várnom, amíg a magyar kormány is legálissá teszi legalább az extaszit, mert a GHB-t nem kéne az a véleményem, de tudod, van a hiába bestiális bűncselekményre használja, de hogy tudod, a gátlástalan szeretetet váltja ki belőled az egyik, míg a másikkal kirabolnak, és erkölcsileg és méltóságodban kisemmiznek, és ezzel a kombinációval élt ebben a kiváló Baby Reindeerben ez a nyomorult Darren. Ez az elmúlt egy évad, és főleg ennek az a második fele sokkal reménykel több, mint az azt megelőző 14 év. Úgyhogy lehet bízni abban, hogy valami megváltozott Magyarországon, hogy valami változhat Magyarországon, hogy Magyarország visszatalálhat ahhoz, ami a köztársaság idején volt. Nyilván upgrade-elni kell a köztársaságot, mert még egyszer nem szeretnénk belegázolni ugyanebbe a szartengerbe, amiben vagyunk. Akárhogy is büszkévé tesz minket, hogy egy újabb évadon keresztül együtt érthettük meg, megérthettük félre a világ dolgait. Köszönjük a figyelmet. Csát.